تو یہ کہتے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں المعبرتان لیستان کتاب اللہ. ابی بن کعب نے اس کے جواب میں یہ کہا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا قیل لی قل فقل، مجھ سے قل کہا گیا تھا اس لیے میں نے فرشتے سے جو سنا وہی کہا. ابی کہتے ہیں فنحن نقول کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے جیسے کہا، یعنی قرآن میں کسی طرح سے ساری. اور اس بات پر امت کے اتفاق، فاتحہ اور معوذتین قرآن کریم کا جزء. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جیسے معوذتین کے جزء قرآن ہونے کا انکار نقل کیا گیا، ایسے ہی سورہ فاتحہ کے نقل کر کہ قرآن ہونے کا انکار نقل کیا گیا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل صلات میں اس بات میں کوئی اختلافی نہیں کہ معوذ کے فاتحہ قرآن کا جزء ہے. علامہ ابو محمد ابن حزم ظاہری کا کلام میں آئندہ نقل کروں گا. امام نووی کہتے ہیں کہ اس مسلمانوں کا اجماع ہے کہ معوذتین و فاتحہ قرآن کے جزء ہیں، اور جو کسی چیز کا بھی انکار کرے وہ کافر ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نقل کیا گیا، نووی کہتے ہیں کہ یہ بات ہے صحیح نہیں. امام ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں ھذا کذب علی ابن مسعود، یہ انکار ابن مسعود پر غلط بات ان کی طرف منسوخ کی گئی، لیکن بخاری میں بالکل سارا انکار منقول اور دوسری کتابوں جس سراہ انکار وارد ہوا عبداللہ بن احمد میں زیادہ کے مسند میں اور طبرانی نے برجالین سے پاک نقل کیا ہے کان ابن مسعود یحق المعوذتین عن مصاحفہ ویقول انہما لیستا من کتاب اللہ تعالی. اس لیے ابن مسعود سے اس کے ثبوت کا انکار صحیح ہے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ آخر جب یہ تینوں صورتیں بالاجماع قرآن کا جزء، ابن مسعود انکار کیوں کرے؟ ابو بکر ابن الباقلانی امام ابو بکر بیہقی وغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ مصحف میں نہیں لکھے جائیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ جیسے پڑھنا ثابت کو ہونا چاہیے، ایسے ہی کتابت کبھی ثبوت ہونا چاہیے. لیکن شیخین اور حضرت عثمان حضرت ابن ثابت کا قرآن کے جمع کرنے پر اور قرآن میں معوذتین و فاتحہ کے لکھنے پر اور تمام صحابہ کا ان کے ساتھ ان کے اس عمل پر موافقت کرنا، اس بات کی وہ صاف دلیل ہے کہ جیسے ان کا پڑھنا ثابت، ان کی کتابت کی ثابت اور صحیح ہے، اور دلیل یہ ہے کہ زید بن ثابت نے جمع قرآن کے وقت صرف عاقب پر اعتماد نہیں کیا، تحریر و کتابت کو بھی سامنے رکھا تھا. اب یہ بھی کہا جائے گا ابن مسعود کے نزدیک یہ چیز ثابت نہ ہو پائے اس کی وہ انکار کرتے ہیں، لیکن کسی ایک شخص کے نزدیک کسی چیز کے ثابت نہ ہونے سے اس کا غیر ثابت ہونا لازم نہیں آتا. سوال اور معین ممکن ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس قول سے رجوع کر لیا. اللہ اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ ابن حزم نے لکھا کہ جو قراءت ابن مسعود سے بھی سند مسلسل منقول ہے، یعنی عاصم زر عن ابن مسعود، اس میں معروضتین موجود، فاتحہ موجود. تو ظاہر یہ ہے ابن مسعود سے جو انکار نقل کیا جاتا ہے اس کا اول امر سے تعلق ہے. ایک تیسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان کی قرآن میں ثابت ہوگی اور ان کے نزدیک ثابت ہوگی، اس پر اشکال یہ کہ ان کی قرآن تواتر سے ثابت ہو اور جو چیز بھی تواتر ثابت ہو اس کے انکار کر کسی کو بتائیں. اس کا جواب یہ ہے ہو سکتا یہ تواتر جمہور کے ہاں ہو، ابن مسعود کے نزدیک ہونا ہو، اور ایسا ممکن ہے ایک آدمی کو ایسے ثابت معلوم ہے جیسے کشم، اور دوسرا اس کے بارے میں کسی وجہ سے تردد کرتا ہے. ان جوابات میں سب سے اچھا جواب پہلا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قرآنیت کے ممکن ہے، کتابت کے مصحف کے ممکن تھے، امام بیہقی جیسا ماہر فن ہوتے، کسی جواب پر تعویل و اعتماد کرتا ہے. چلیے. وفي إسناد نافع المؤمن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتاب أبواب فضائل القرآن. بسم الله. اسی طرح سے یہاں پر یہ عنوان واقع ہوا ہے، یہ دو عنوان کتاب و ابواب ہمارے مسلم دونوں کو جمع کر دیا. حال یہ تکرار میں کتاب ابواب کے مجموعے کا نام فضائل جمع فضیلت کی، فضیلت وہ صفت فاضلہ کہلاتی ہے جس سے کسی کو دوسرے پر تفوق اور برتری حاصل ہوتی ہے. کتاب کا عنوان یہ بتا رہا ہے کہ قرآن کریم کو دیگر کتابوں پر فضیلت حاصل ہے، اور یہ فضیلت اس وجہ سے ہے کہ دیگر کتاب ہمیں سوکھ ہوگی اور قرآن کریم کا حکم اور اس کی تلاوت باقی. اسی میں سیج معلوم یہ بھی معلوم ہوتا کہ بعض قرآن واسطے اور آج بات اس کے متعلق احادیث بھی آ رہی، تراجم بھی آ رہی. یہ اس میں اختلاف ہے کہ قرآن کے بعد کو بعد پر ترجیح دے سکتے ہیں یا نہیں. امام ابن حسن شریف ابن جریر تبری ابن حبان ابن بکر ابن باقی لانی ابن ابی زید ابن یحیٰ قابسی اور بہت سے مالکیہ تقویل کا انکار کرتے ہیں. یہی صاحب ہدایات کی رائے ہیں ابو عبداللہ مدانال نے اس پر اجماع کیا، لیکن اسحاق ابن راہوے، امام غزالی، ابو الحسن ابن قصاب، ابن حساب، شیخ الدین ابن عبد السلام، سہیل نووی وغیرہ مفاضلت کے قائل، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ احادیث سے تقابل ثابت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا الحمدللہ آدم سور قرآن، آیت الکرسی آدم آئے قرآن، قل هو اللہ احد تعدل سلسل قرآن، قل هو قل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن، یاسین قلب القرآن، اس کے علاوہ اور بہت سی احادیث، بہت سی سورتوں کی تفسیر وارد ہوئی ہے، امام غزالی کہتے ہیں اگر تیرا نفس خوارا، سورہ اخلاص اور تبت میں فرق نہیں کر سکتا تو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قول قل هو اللہ احد تعدل سلسل قرآن کو دیکھ۔ فریق اول کہتا ہے کہ اگر ہم بعض قرآن کو بعض دوسرے اجزاء پر ترجیح دیں گے تو مفعول کی تنقیص لازم آئے گی، قرآن اللہ کے کلام اس کی صفت محمد سے باقی۔ اس کا جواب آئندہ آ رہا ہے، اس تنقیص کا تعلق کلام الہی سے نہیں، دوسرے عمر سے ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کلام کی دو نسبتیں، ایک نسبت اللہ ہے، اس اعتبار سے پورا قرآن یکسانیت رکھتا ہے اور کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، کیونکہ سب اللہ کا کلام اس کی صفت اور نہایت فصاحت و بلاغت، رونق و حلاوت اور تاثیر اور روح پر مشتمل۔ دوسری نسبت اس مضمون کی طرف ہے جو قرآن میں ذکر کیا گیا، اس کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو دیکھ لو قل هو اللہ احد میں اللہ کی ذات و صفات کو بیان کیا گیا، اور تبت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا حال ذکر کیا گیا، تو دونوں میں مساوات کیسے ہو سکتی ہے؟ اب جو تنقیص لازم آتی ہے وہ مضامین کے اعتبار سے لازم آتی ہے، ذات کلام میں کوئی نہ نقص ہے اور نہ ذات کلام کے اعتبار سے تفویل ہے، مضامین کے اعتبار سے تفویل ہے اور کسی کے اعتبار سے بعد دوبار کل فوقیت حاصل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ تفویل کا قول ائمہ السلف اور فقہاء مذاہب اربع کے جمہور سے فرمایا، اس کے بعد پھر انہوں نے دونوں اقوال کے تعارض کو اسی طرح دور کیا ہے جس کو ابھی بیان کیا گیا۔ باب کیف نظر الوحی واول ما نزل، کیسے وحی نازل ہوئی اور اول سب سے کیا نازل. امام بخاری اللہ تعالیٰ نے یہاں نزول وحی کی کیفیت ذکر کی ہے جو اپنے عموم کی وجہ سے زمان مکان اور حال سب کو شامل ہے. مندرجہ کے بعد سے معلوم ہوتا کہ وحی کا نزول مکہ مکرمہ میں ابتدا ہوا اور اس کا آغاز جیسا کہ ہم بد الوحی بیان کر چکے رمضان میں ہوا اور مسلسل 13 سال مکے میں نزول ہوا. اس کے بعد آپ مدینہ آئے اور وہاں نزول ہوتا رہا اور یہ نزول اللہ کے ایحا سے ہوتا تھا. اللہ کی دین کو بتاتے ہیں اور جبریل اس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. اس کے بعد یہ سمجھ لیے کہ امام بخاری نے یہاں فرمایا کہ اور کتاب کے ابتدا میں فرمایا کیف کان نزول ہوا. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے یہ کلمہ خاص ہے اور اس سے نزول قرآن مراد ہے. کتاب فضائل القرآن اس کا قریب اور لفظ نزول سے یہ بات سمجھنے آ سکتی ہے. اور ابتدائی کتاب میں جو ترجمہ آیا وہ عام بد الوحی وحی کے دونوں انواع مطلوع غیر مطلوع دونوں کو شامل ہو. لفظ بدء کے اعتبار سے پہلا ترجمہ خاص ہے اور یہ ترجمہ عام. لفظ نزل ابتدا و غیر ابتدا دونوں کے شامل تو دونوں ترازی میں ہوں خصوص میں وجہ کی وجہ سے چھوڑ دیا. اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے بد الوحی اور اول ما نزل میں نسبت دکھائی اور فرماتے ہیں کہ اول ما نزل خاص ہے اور بد الوحی عام. کیونکہ لفظ بد الوحی اپنے دامن میں انواع وحی کو لیے ہوئے خواہ فرشتے کے ذریعے ہو یا منام کے ذریعے یا الہام کے ذریعے اور لفظ نظر ایک خاص قسم پر مشتمل اور وہ یہ کہ فرشتہ اللہ کے کلام کو لے کر نیچے آئے. امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نزول وحی کی کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ تعالی کلام فرماتے اور دین کو سناتے اور اس کو کا الہام فرما کے پھر جدید اس کو لے کر اتر دے. یہ ہے کلامت الہی کے نزول کی کیفیت. اس کے بعد یہ سمجھیے کہ اول و ما نزل کا مسئلہ صراحت سے امام بخاری نے ذکر کیا. میں اس مسئلے کو کئی جگہ بیان کرایا, سب سے پہلے رضی اللہ میں کسی قدر وضاحت سے ذکر کیا, اس کے بعد سورہ مدثر کی تفسیر میں ذکر کیا, اور اس کے بعد پھر اب یہاں تیسری بار ذکر کرتا ہوں. اس میں اختلاف ہے کہ سب سے پہلے کیا نازل ہوا. حضرت عائشہ ابو موسیٰ الاشعری مجاہد اور اکثر علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اقرا کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئی. حضرت جابر اور ابو سلمہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر کا نزول سب سے پہلے ہوا. لیکن پہلا قول سا, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اقرا کا نزول ہوا اور جبریل امین نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اقرا, تو آپ نے کہا فرمایا ما انا بقارئ. اگر یا ایھا المدثر پہلے نازل ہو چکی ہوتی تو آپ کا ما انا بقارئ کہنا صحیح نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ یا ایھا المدثر کے قصے میں تصریح ہے پیدا ملک الذي جاء من بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض. اسے معلوم ہوا کہ مدثر کے نزول سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات فرشتے سے ہو چکی تھی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اول ما نزل تو حضور کے قول سے ثابت ہوتا ہے, اور اقرا کا اول ما نزل ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ثابت ہوتا ہے, اور یا ایھا المدثر کا اول ما نزل ہونا جابر کا اور ابو سلمہ کا قول. بعض علماء نے ان دونوں اقوال جمع کیا حاصل جمع چار یا پانچ. نمبر ایک, سورہ اقرا کی ابتدائی آیات کی اولیت مطلقہ اور مدثر کی اولیت مقیدہ. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ مدثر سب سے پہلے نازل ہوئی فطرت کے بعد. کسی کو نووی ابن کثیر نے لکھ دیا. عارف ابن ابی جمرہ کہتے ہیں کہ مدثر اول ما نزل ہے قید انذار کے ساتھ, اور بعض علماء یہ کہتے ہیں یہ مقید بھی سبب ہے, یعنی سبب کی بنیاد پر جو نزول ہوا تو اس میں سب سے پہلے مدثر نازل ہوئی اور وہ سبب تدثر. حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کو اگرچہ بعید قرار دیا لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس کو ابن حجر بعید قرار دے دے وہ بعید ہو. نمبر چار, ابن حبان کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرا اول ابن کر اقرا اول ما نزل ہے تل غار اور مدثر اول ما نزل ہے تل بیت. نمبر پانچ علامہ سیوطی کی رائے ہے کہ اقرا کے اول ما نزل ہونے کے معنی ہے کہ اقرا کی ابتدائی پانچ آیات سب سے پہلے ہوئی اور مدثر کے اول ما نزل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل سورت جو سب سے پہلے اتری ہے وہ سورہ مدثر ہے. نمبر تین قاضی ابن عربی نے احکام القرآن ابو میسرہ ہمدانی سے نقل کیا سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل. علامہ زمخشری نے اس کو اکثر سے نقل کیا. آپ ابن حضر امام نووی کہتے ہیں غفلان ہوا گھروں میں نہیں اس کر آپ ابن حضر اس کلامی فرماتے ہیں کہ اس قول کے قائل بن سب قول اول کے بہت قلیل صراحت کے ساتھ ابو میسرہ اس کے قائل اور اس کی دلیل ایک روایت ہے جو ابن ابی شیبہ نے سنت میں بیٹھتی ہے دلائل کی ہے مرسل اس میں سورہ فاتحہ کا نزول اولی ذکر کیا گیا. امام بیہقی کہتے ہیں اگر یہ ثابت ہو تو محمود ہوگا ماباد اقرا المدثر پر. نمبر چار علامہ جمال الدین النقیب کہتے ہیں سب سے پہلے بسملا نازل ہوئی لیکن سیوطی کہتے ہیں کہ مستقل قول نہیں ہے جب کوئی سورت اترتی تو اس کے ساتھ بسملا اترتی تھی اور جو روایت مرسلہ ہم نے نقل کی ہے اس میں فاتحہ کے ساتھ بسملا کے نزول کا تذکرہ ہے وہ اس کی دلیل ہے. قال ابن عباس المهيمن الامين تعالى شانه قرآن کریم کو قرآن کتاب مهيمن قرار دیا. مهيمن ماخوذ ہے منس جس کے معنی ہیں حفاظت. قرآن کو مہیمن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام کتب سابقہ کے بنیادی اصولی مضامین پر حاوی ہے اور قرآن ہے محفوظ لہذا جو قرآن میں آ گیا بس بند کرو گرمی ہو رہی ہے تھوڑی دیر برداشت کر لو. آپ لوگ گوبر اور کچھیا کھا کے آتے ہیں اس لیے بہت گرمی آپ کو لگتی ہے. چلو پڑھو. وفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان بن يحيى عن ابي سلمة قال اخبر ابن عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حدث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة عشر سنين ينزل عليه القران وهو بالمدينة اخرا. وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ بن قال حدث كيفية النزول كابتا شلتا اور میں بتا چکا جو کہ کیفیت اپنی عموم کی وجہ سے حال نمان دونوں کو شامل اور زمان کے تفرق سے یہ بھی معلوم ہو گیا قرآن مفرقاً اترا کہیں کچھ کہیں کچھ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا معاذ بن مبارك بن ابي النبي اسماعيل قال رضيت ان اجد الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه من هذا او كما قال قالت هذا جبريل فلما قام والله ما حفظته الا اياه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم في خبر جبريل او كما قال معلوم وفي القران المسلم في الشكل يهودي في جبريل امين ده كل قلبي في الشكل فرقت مسلم شریف میں شرح میں متن ہونے کی حیثیت سے لے لیا لیکن بخاری شریف میں کہیں بھی ثابت نہیں سے بخاری کے تمام مصحف اس مقام پر اس ریاستی سے خالی ہے. اس لیے یہی کہا جائے گا ابن حجر نے جب شرح شروع کی تو مسلم کو مطالعہ کیا ذہن میں یہ لب مرکسی ہو گیا اور حافظ کے قلم پر شرح میں اس طور پر آ گیا تو یا یہ متنی بخاری کا جسم آمنا علیہ البشر دنیا علم میں یہ عبادت مثال جہاں ایمان کا سلا الا آیا ورنہ لفظ ایمان کیا تو گا کے سلے سے مستعمل ہوا جیسے آمن رسول ایمان سلے گئے لام لام کے سلا سے جیسے فآمن لہ لوط اس حدیث میں علا کے سلا کے ساتھ استعمال ہوا اصل میں یہاں تضمین کی گئی ہے بعض علماء کہتے ہیں ماہ غلبہ کی تضمین کی گئی اے آمن مغلوبا علیہ البشر بشر مغلوب ہو کر اس پر ایمان لایا آیات کو دیکھ کر اس پر مربوبیت تاری ہو نمبر دو لاد کہتے ہیں معنی اطلاع کی تضمین کی گئی اے آمن مطلعا علیہ بال کہتے ہیں اعتماد کے معنی کی تضمین کی گئی اے معتمدن علیہ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيَ الْوَحْيَ اور مجھ کو جو معجزہ عطا ہوا وہ وحی پارجی نظر اکثر انبیاء سابقین کے معجزات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے قرآن وہ کیا بنیادی فرق ہے جس کی کوئی اس حدیث میں ذکر کیا گیا اور جس کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو یہ امید ہے میرے متبعین زیادہ ہوں گے اس کی تعین میں اختلاف ہے. نمبر ایک ابن جوزی کہتے ہیں وہ فرق یہ ہے کہ انبیاء السابقین کے معجزات مشاہد تھے ان کا حواس ادراک ظاہرہ سے ہوتا ہے ان کا ادراک حواس ظاہرہ سے ہوتا تھا اور قرآن مدرک بالعقل ہے اس کا ادراک بصیرت سے ہوتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ حواس ظاہرہ سے بصیرت باطنہ کا کی گرفت زیادہ وسیع ہو. نمبر دو قاضی عیاض کہتی ہیں ظاہر اور صحیح یہ کہ انبیاء سابقین کے معجزات وقتی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ باقی ادائی. نمبر تین, بات کہتی ہیں انبیاء صادقین کے معجزات تماثل و تشابہ اور حضور کریم معجزے قرآن بے مثال. نمبر چار, قاضی عیاض نے نقل کیا ہے کہ انبیاء صادقین کے معجزات میں تخیل سحر کا احتمال ہو سکتا ہے اور قرآن کریم میں یہ احتمال محفوظ ہے. میں کہتا ہوں ایک فرق یہ ہے کہ انبیاء صادقین کے جتنے معجزات کے حسن مخلوق تھے, ناقہ صالح, نار ابراہیم, کشتی نوح, اسان موسیٰ, ید بیضا, ابراہیم کا اکمہ و ابرا کا ابرا, اکمہ و عما کا ابرا, اور نقط فی صورت الطیور, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی موجودہ غیر مخلوق ہے. اللہ کا کلام اور اس کی صفت تو جو فرق مخلوق غیر مخلوق میں یقینی بات ہے, اس کی تاثیر کی رکھو گی. وہ معجزات جو مخلوق تھے اپنی جیسے آثار دکھاتے تھے, اور یہ معجزہ جو غیر مخلوق ہے اپنی جیسے احجاج اور آثار دکھاتا ہے. ایک شخص محض اس وجہ سے مسلمان ہو گیا کہ قرآن کا کوئی ورق اللہ کے نام سے خالی نہیں. ایک شخص اس لیے مسلمان ہو گیا کہ قرآن پاک کے کلمات میں تناسب ہے. ایک شخص اس لیے مسلمان ہو گیا جس کی خود مجھ سے ملاقات ہے کہ قرآن کریم کے اندر حیبت اور روح بہت ہے. وہ شخص ملحد تھا اور کسی مذہب کا قائل نہیں تھا, اور اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ سب مذاہب کی تحقیر کرے گا, اور ان کی کتابوں کی بیدلی کی صورت اس نے یہ ایجاد کی کہ ہر کتاب پر پیشاب کرتا تھا. کہتا تھا جب میں نے قرآن کا ارادہ کیا بس ایک دم اس پر لرزہ طاری ہو گیا, کپ کپی طاری ہو گئی, بے قابو ہو گیا. وہ سمجھ گیا یہ کتاب انسان کے ہاتھ کی نہیں ہے, یہ کہیں اور سے آئی ہوئی. اور وہ نو عمر تھا اس وقت, 14 سال کا یا کچھ آس پاس, اور مسلمان ہو گئے. اور ان سب کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے. یہ وجوہ فرق متناقر نہیں ہیں بلکہ متعلق ہیں, ایک دوسرے سے تعلق رکھتے. انبیاء صادقین کے معجزات مشاہد تھے, مدرک بالحواس, ظاہرۃ الاعجاز, متماثل, منقضی اور مخلوق تھے. اور قرآن کا یہ معجزہ مدرک بالعقل والبصیرت, خفی الاعجاز, غیر متماثل, باقی اور غیر مخلوق ہے, اس لیے اس کی تاثیر نہایت طاقتور ہے. یہ وہ حدیث ہے جو ہمارے امتحان میں مسلم شریف میں آئی ہے. وارجو نکون اکثر میں جب قرآن بے مثال علامر ظہور باقی, تو اس کی تاثیر بھی بے مثال ہوگی اور علامر ظہور یہ اثر دکھاتا رہے گا. اس لیے لوگ اسے دیکھ کر ایمان لاتے رہیں گے اور حضور کے ماننے والے بڑھتے رہیں گے. سوال یہ ہے کہ آج کل عیسائی دنیا تو بہت بڑھی ہوئی ہے, تو جواب یہ ہے کہ محمد کی آمد سے عیسیٰ کا دین کا مسئلہ ختم, دین منسوخ ہو گئے. اس کے بعد نہ کسی عیسائی کا عیسائی ہونا معتبر نہ کسی یہودی کا یہودی ہونا، یہ سب ادیان باطل ترقی ہیں. چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا الانصاري بن كيسان بن بشير قال اخبرني عن ابن مالك رضي الله عنه قال ان الله تعالى على رسوله قبل وفاته حتى توفى وقت ما كان وحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. وبه قال تابع على رسوله اس سے کیفیت نزول ثابت ہوئی، تسلسل کے ساتھ تکاثر کے ساتھ دعا شروع ہو گئی. چلی وہی بارہ کتنا تم آئیں بارہ کتنا سبھی نام لے سو دن سہی تم بارہ سکے تو جن دو جن دو بھائی بول اس کا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں اپن لے کر نو اور لے جائے فاطمہ کی مراد تم پاک کیا محمد ما ہوا شیطان کا الا ما دونوں صحیح ہو جائیں گے، لیکن تم لوگوں کو ایسا مناسبت ہو گئی مجبوری سے، میں تو کبھی کان سے سنا ہی نہیں کہ آپ لوگ معروف پڑھتے ہیں. چلیے قرآن بخاری اللہ تعالیٰ یہ ترجمہ میں خود کر کے قرآن کی زبان بیان کی. آپ ہی ابن کثیر علامہ امین وغیرہ کہتے ہیں، امام بخاری بتانا چاہتے ہیں قرآن کی زبان، قریش کی زبان، انہیں کی زبان پر قرآن. میرے نزدیک امام بخاری دو باتوں پر تنبیہ کی، ایک تو یہی جو یہ حضرات کہتے ہیں کہ قرآن قریش کی زبان پر اترا اور اس کے خاص نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے، وہ یہ کہ اگر سے قرآن کی زبان عربی ہے لیکن اس کی اصل اور بنیادی زبان قریش کی زبان ہے، اسے لیے حضرت عثمان نے قرآن لکھتے ہوئے کاتبین قرآن سے کہہ دیا تھا کہ رخت رخت تم وزوج عربیت من عربیت القرآن تب کے جو بھاگ رسوان کرو تم قرآن نو ضلع رسان دوسرے ول عرب کا اضافہ کر کے مسلم یہ بتایا ہے قرآن کے سارے کلمات عربی، یہی امام شافی ابو عبیدہ معمر ابن مسنہ ابو جعفر ابن جریر طبری اور اکثر علماء کی رائے. اور اس کی اسی لیے امام بخاری قرآن کی دو آیتیں مختصر مختصر بھی کرتی ہیں، قرآن عربی بلسان عربی مبین، ایک دوسری جماعت کہتی ہے قرآن کریم میں عجمی کلمات واقع ہیں. ابو میسرہ کہتے ہیں فی القرآن من کل لسان، علامہ جلال الدین سیوطی نے اسی کو اختیار کیا ہے. علامہ تاج الدین سبکی نے ان تمام ایک بات اور گہر کھلا دیے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس مجاہد کرمہ وغیرہ بہت سے الفاظ قرآن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے یا حبشی یا نیلی زبان کا لفظ ہے. جن کلمات کے متعلق اہل تفسیر نے غیر عربی ہونے کی تصریح کی، بعض علماء نے ان کو جمع کیا، علامہ استاد الدین السیوطی نے ایک اردوزہ میں 27 کلمات ذکر کیے ہیں. آخر ابن حجر نے اس پر 24 کا اضافہ کیا. علامہ جلال الدین السیوطی نے ان دونوں پر 60 سے زائد کا اضافہ کیا. امام ابو عبید بن سلام کی رائے یہ ہے کہ یہ اختلاف لفظی ہے. جس نے یہ کہا ہے کہ قرآن سارا عربی ہے, ایک اور بات کہہ دوں پھر آگے چلتا ہے. لیکن امام شافعی فرماتے ہیں کہ جن کلمات کے بارے میں کسی نے بھی یہ کہا ہے یہ علمی کلمہ, اس کو علم عربی زبان اتنی ہوتی ہے کہ نبی کے علاوہ